امانا روم ایران وای چی شي دغه وخت لوی سلطنتونه لکه زموږ استاد په دغه موجوده روان حالت کې په روان دوراني کې تیول دل دوه غټ قوتونه چې د نور دنیا یې ګرځ پر ځان را تقسیم کړیو یو د شوروي اتحاد او سوویت یونین چې ورته وای یو د امریکای طاقت د نور دنیا بس څوک د دې اتحادیانو څوک د هغه په هغه زمانه کې هم چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله راولېږي انسانانو ته دغه دوه قوتونه پر دنیا باندې د نور دا واړه واړه قوتونه ګرځي څوک د هغه تابع او څوک د هغه تابع د دوی په وختان فوقتن جنګونه کوي په خپل آپس کله به یو څه پیش قدمي وکړه کله بابا بل څه پیش قدمي وکړه دغه اکثر جنګونه په د ارمنیاو دغه علاقو په دوی ډیر جنګونه کوي دا د شوه دوی کده د مش کمربان لکه جبل سراج یو ورځ دوی سره یو ورځ د مش د غم په دغه شپو کې نه چې هجرت لمه خشبه د هجرت لمه خشبه په دا ټیم کې کسرا شکست ورکی و قیصر چا شکست ورکی یعنی ایران و گتل ایران بت پرست روم قیصر هغه څوک عیسایان ول کتابو فل جمله نو د دې مسلمانانو فل جمله وسله پر شاو پر رومیانو باندې وا پر شای وسله پر رومیانو باندې وا ځکه چې هغه بیا مال کتاب او دا خالص بت پرست ایران د دې قوم ګرد تلوی ترکشنی پور این دا ملت کرده ملت تی بد پرست ملت لغا وقت دی دیو بیا زیاد تعلق دی چه سرو حل تا دا قریش سرو قریش خون بد پرست رو نو اوز خون هم تایسی به دنیا کیوی نی دلتا دا دوی پاتی میسر پا بل زیگل تا کسی سر لگی آئی تا دلتا نو هم دیوی پر یو وسیلن دا بل پا بل وسیلن شپا کم ارز بای یو خزا تالیبان نیولیو نل دا منو تالیبان لان دا شو پا کالی که بنزید بلورې چې باغ نور ته لګان نیول بیا بعد دوی ته لګان دا تر هغه وړه خوشاله هغه نو وا دایښ کسو بس هغه هم دغه کسو نو زکالته نو کفار مشرکین هم داسې مستو داسې مستی هم کوله مسلمانان کم هم وو بیا چې خاص ایران وګټل غره به ګوتی ورته شروع ول ول بس اوس مل ملګر ولته وګټل دلی به مستی کار درکو دلی به ولستی کار کو بل ګلس مل اوس مل ټیم ورسو لیکن ته پرون چې موږ کوم چې تر خپلش نه سره ها و جوړي نان جوړو کې نه جوړه نه روغه نو مسلمانانو خامہ خامہ دې په غرونه به مو مستی به هم خود ما بدمایشي به هم کول هلته فل جمله به نسبت د اغو هغه دې کسان چې خیر خوایي او سره وای او څه هم دردی او هم څه کست خولل خو بهرال بیا د ما بین کې سورې روم چې نازل شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې د زیر مؤمنان ته ورکی الله ورته ول چې روم خو اگر چې په حاله څور شکست او خور خو زر دی چې بیرته به میدان وګرځي په دغه وجه باندې حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه پر دا قران باندې چونه باور او یقین دا وجه دی لوی سردار سره مشرکان به قاعده شک شوی ول په دونه کلو په بزع سنین تر لاس پوری نه کم بس دا بزع سنین شرط یې ورسره شوی دا سلګوش چې په دغه کلو کې کبیر ته روم نه وګټل حضرت صدیق ورته ول زپا سلګوش تر کوم کم په دغه کلو کې د نننه بیرته روم وګټل بیا به تر راکې که چې وګټل بیا سلګوش دی نه واست نه واست هغه پروانه هغه شرط مت جایز هغه زمانو شرط مت جایز یا رسول الله ورته لبا یې په مجاهدین سره وښ مالی غنیمت یاد مجاهدین په سامان کې ورګټ چې نه واست سلګوش راو بهر حال انت دا اورس دلته مسلمانان ته په بدر په فتورل حتی کیسرو کسرام پر داورت سره ول لګیدل هغه مې لوی جنگ وک دغه جنگ په نتیجه کې شکست چا او خور ایران شکست او خور روم وګټل نو مسلمانان ته دا اسلام بیارال ورسته دا اسلام راوړل چا کله ځان ته تیار اته یو شام ته خلک تلل نو شام او روم خو سره تړلې علاقې وې نو ځکه دا خوش خبري هم راغل بس بیا مسلمانان د پاره ډېر خوشاله ورځ روزم سیر روانو دشتی بیا خوشنه اختر هم په سیر راغی ډیر خوشاله یعنی روزه میاشت دا بدر هم دا روزه په ول سم باندې پیښ سم کله پیښ ول سم بهر حال پیغمبر اسلام تو سلام چې کله مقام ته د وادی زفران یو زیدی مثلا دی لاو ګرځیدی یو لور صفرا به له صفرا څخه د دوه کسان ولېجر ولته ولار سي حال اوال وګوري په دام ذکر شاو خو وګرځي قريش کون لشکر راغلي دي نه دي راغلي راغلي دي په کم ځای باندې پند دي او بیا څونه کسان دي ډیر کسان دي لږ کسان دي دلین د غشو والے ډیر دي د تورو والے ډیر دي کم جنگ والے ډیر دي بهرال د خونو خامغه دا خود جنگ اصول دي چې د مخالف تمام احوال به معلوموي او خپل غبد دون نه ورکه هیڅ دا ستیت ته شي څونه ونه ورکه دان طالبان ولاکه مومنی دان طالبان نه مني نور خو بری مني دان نه مني چې راز دی پټ راز نه پټی دی مزویل کی او دا د جنگ یو لوی عنصر دی یو بنیادی عنصر دی د جنگي حالات ګویا شرط دا دی چې حال بنور کې دشمن ته بلاس اچھا ته به حال نور کې جنگي راز به خوندي ساتي دا په خپل یو جنگ دی جنگي راز کې چا خوندي ساتي دا په خپل یو جنگ دا سړی جنگیت کني یو مامک دی به خبر مور په پلاس ته نو پیغمبر علیه السلام خو په دا معاملاتو کې ډیر حساس من شری به لژل دوری دوری حال راوړ دچ لدی زې منتقل شو د لدی زې کوچ وکې دوام پړاو مخته یو وادي راځي یو لاخ زفران نفق زفران همس موږ تاسو له اخی دی له پلانې زې را منتقل شو پلانې زې تراغه له پلانې زې راغه پلانې زې تراغه پردا زې چې دیراله هغه د خلک چللیو هغه بیر ته ادو کسانو رپور راو هغه ول شي داش داش کښاله خدمت کافلیکس خو د یبل تر عالمي خبره خو مل دا واوري دلته دا وخت پوری لا دغه لږ اطلاع و اجمالی خدا نه وای په قاعده اطلاع پیغمبر اسلام ته لږ اجمالا نو کس په دل لشکر نه خبر چې چی روان هغه خود کفلی په چاره وای په کوم حدود او په کوم علاقه ده پر کوم ځای به مخ ورته نس دا څه وکړ هغه دا رپورت ور راوړی ادو زنان نه چې سره غړي وي ولا یو ورته خور ته یو سماته په چی په ور راکزه خپل گریوان په جوړوم بیا دلته سبا چی شي راځي هغه د شو ته خلون دا تر پورونو مولون سره کیته او عمر کې کینه کی کیو کی نشي چې خدای درې شي مې پور کیه چرګل د پر پور و کیه ده غړ کی ده پر پور یا گریوان کی یا جالات جوړی کړ یو شي کینه دی دا خبرې واره د لا خراخ دلته چې دا حال وای د دې د وقفس کې دورست د دشتي خو بو سفیان هم دلته راغل هغه چې حال وکړ دې خو مې نکړل هغه سړی واسطه و کېل خپل کټ لا واره ولا هغه نقشه ده داش نقشه ده چې دغه د بدر بس مخ پر مغرب چې بیا ورځي نو بیا یو حد چولار سي بیا دریاب راځي شت ټوکره چولار سي بیا دریاب راځي منه غمزه کې بیا داش داش دغه حدود ګرځ لمکه مکرمه او لمدینه منورې د لوی لار ده دغه لار څخه بیا شتر کم ځای پوری زی بیا تر دریاب پوری معنا د غمزه کې لږ داش بغلی دول د دریاب خاخونو وار پوار څه کیږي تند ګرته دنیا دغه سول دي دریاب خاص راځي مخ پور ته کیږي دریاب خاطر سړی ورځي نو مقصد ته کیږي کنه ورقف اسفل منکم درست تور روان دي موږ غوا کافله ترتی چیری و ترتی ډیر لاندې ولاړه کافله دا شی وایشتل د دریاب غاړې واخستل هغه لشکر خونده او شغل لشکر لا خپ تیاری کړو زفران لشه دی ورل هغه حال اول را ورسېدی چې هغه داس کښه ده نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلق سره کښینول بیا مشوره ځنې واخستل چې اوس خبره خوده بل تر عمل می خبرې دی یو که نفر دی بل عیر دی عیر و نفر احدى طائفتين الله ورته لدې خبرې یو مې در سره وعدات اجمالا اول ور اطلاع اول ور اجمالا و الله حضرت جبريل را واستاو اجمالا نه دون اطلاع ور کړل چې دوه خبرې دی یو مې وعده ده چې پر لاس در کوم کافله غواړي کلشکر کړه عیر غواړي که نفر نفر خو نو به معنی لشکر د کوم یو دغه مخواشه د لشکر سره مخامخ سي فتحه پر درکم او کوم دا خوشه د شنه کې فلا په لاس تر مشوره شروع سو نو یه په دا هتره حالت سره راوتلی طبيعي ټول مخامخ ا دیو الله یدی مؤمنان ان فريقا من المؤمنين مؤمنان و دي نش نام یا منافقان نه هغه کسانو چې په قلوبهم مرض نه هغه کسان چې په دې کې یو قسم نفاق نه نه خالص مؤمنانو الله مؤمنان یا دی دا خاص خلق دیگر لیکن طبيعي طور د ډیرو خلکو دا تاور سګران شو یو دم چې دا وار ودل مجدري سو ديار لس یا څار لس یا پنځلس کسانی شیم نسترس نه توري را سره نس اسان را سره دي نه ماریان وښ را سره دي نه یو زغری را سره دي نن په دا نیت راوتلی موږ د کافلې په نیت را روان او مخالف په دون ساز سامان په دون پر تیاری راوتلی او لشکری هم دیار لسوا کسان زر کسان خالی پر مر بندی اضافت او تمام جنگی ساز و سامان امور سرد سرد پورا تیاری را اوتل نو په دا وخت طبیعي طور مسلی کې دا تر خبرې پیدا کیږي چې دا جنگ څخه د لشکر څخه بیا مخامخ ورتل طبیعت یې نه وایي مسلی کې په دمل میږي ته او تعال لیکنه دا تر څنګه سره ورسی ها او ان فريق من المؤمنين لكارهون کن یعنی دا شی خوندور کوي په طبیعت کې طبیعي طور هم سړی ته خوندور دا تر احوال پر انسان خامخارج د دې دلیل نه نشته نفاق دی یا سو په پنځه کس طالبان دی پر خو او تلو دغه کس ما کوله کن یو لاس کسان طالبان په خو یې غزبه کوله لوی لش کس سره مخامخ شو کن خو نو زره مشوره سره وکړي ته کو نو تشت په یو کوڅو په یو غلې یې په شل ځینی زو او کو سر جنگی جو مخامخ پر ورزو فتوې تور فطری تور نه خبره ده د خبرې ته ډیر کم طالبان سره تیاری جوڅه کو وسرو کا کول تا څه حال که مشوره هم سي د دې دوه کسانو مشوره نه و دغه اتو کسان مشوره پر وخت څه پکو جنگی چې ته جنگی نو دا دوه کسان په طبیعت بوجي نو کبه نه لګندان نفاق نه لشتي بیا فتوا دشتي پر ور کې تي خو نو متوحدین سیاس او متفسرین هم سیاس ک بس تي فتوا پر ور کې ولدا چې شوی منافق شوی او طبيع شي نه دا تر خامه خوي زکه د ډیرو کسانو داسې مشوره و چې دغه قافله خوښاد دا کوي شر څنګه قافله خوښاد کله چې څنګه تیاری نه لرو خوارمان به نه پوخې دغه په بدبل شیدان سو شهادت څخه موږ نه زغلو کم سه کم چې شهادت خوې لیکن چې ور خطور موږ مو چې لو سره خوې کوکن ته وګیا یو چوب ککرې خو موږ مو څکرو یا که سړی ارمان وخې جن بیا که شهادت راځي پروان نه لید اوس موږ دا خوې خسې ته زور ورکې کن چې دشمن دی وای نه ته تاسو لړګای لامس د تاسو تر تورم نس هغه ورته ولاړې دی دی ولته زه سړی ته زور ورکینو خو څنګه مرچې کن مزکه طبيعي تور بعضی کسانو ډیرو کسانو دغه نه وخت چې دا دین په لشکره خواته دی ورس لیکن پیغمبر علیه السلام او د الله حال ته فیصله دغه پیغمبر اسلام خوشم دا چې اسی پور کړ ځکه نو بعضی صحابه وشت کړو نو وخت بیا حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ولاش پرون می درته غف وک ډیر لوز انزور ور تخریر ورته کوي ول صاحب دا خیال چې ته د ازمن نه پته شنو ګرځم انصار راغلی مهاجر یو څه کسان ګرد خو منصار یو سلن یو واویا غالبا خزرجان دا سیاو او پشپیتو په اندازه کې څوک او سوالو یو څه کسان چې پات سوغه مهاجر او بیا ال تعریف ابتدا کی چې دنیا کې سبا به درته راځ چې دوی کله پیغمبر علیه السلام ته دعوت ورکاوه د هجرت هغه وخت لدی سره یو تحریری معاهده وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه معاهده ټکی اصل کې دا ترانه وو چې موږ به د باندې د مدینه هم څکو ستانو سره د عمرګری بکو د هغه معاهده ټکی د سیمهدود ټکی وو هغه دا معنی چې په مدینه کې دنن موږ به تا چاته په لاس نور کوو او مدینه ته به څوک نه راپېژدو که په تا پسې راتلی نو دا خبره هم نو دا حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه هغه نکته ته هم اشاره وکړه ستا به دا خیال وي چې ته به دغه حواله ورکې ستا به په دغه وجه په خیال کې دای چې معاصر دی یو محدود معاهده کړی ولنا کم څوک په هغه معاهده کې د انصارو نه دی ولاړ هغه دې هم رخصت موږ هیڅ پروا نه لرو ولکم معاهده چې ته په کم رقم کې موږ سر او مال او اولاد ټول ته قربانی په هر رقم چې ستا خوشي یغ رقم کم دریاب ورولې کم پر سمو بیاي کم پر چپا بیاي ډیر غټ تخریر شو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خوشاله یا مخې دی ځانو بلکې دی بس انصارګر ته جذبه راپورته یو سړی خو د لشکر هم ځله راپورته کیه همې اله کیه کنه خدای دې دا سړی په لشکر نه کړی دا کم سړی داري خق غلان کړ چې طرف سوی نه بیا ور خطا دی سترګې ولایي بیا وختله لکه پیریچ نیولې سای بیا خطا لیکل صاحب یا قتل ګرده وتشتې خپل خیم او داس ماج نور او داس ماج یا لمن لګولی هم یو سره خو بیا لشکری څه کوي همي جنگي چې دا ته خرونو وسو بس په کوټو کې جذبه پیدا اس کوچه مخ ته وروکه شي درځي بس اوس نو دغه طرف دا علاقه دا شی و بولی ته یو فرض کې د ځان د تفهیم د پول د پار دا پور علاقه بدر شي دا بدر یو وادي ده وی وای څو دا یو ځینو وسیاته مشهور سوی دی ور باندې دا سپورا یو پورا ناواده پورا ناواده موږ تاسو ورته وای پورا ناواده دا د خبلی له خاص هم داسې غر پر اگر جیدلې دی شاو خوا پر اغلې دنمر خاطر له خاص هم غر لوي دری در بند لري څو دانی درې دان در بند لري یو در بند دغه ما بند کې دا ناوه کې دا لوی لار ده چې لکه مزه زی لکه مکه مکرمه چې دی او چاته شام تک به هیڅ پیره وبونه سپیر کوي هاي بلا مو دا لوی لار خو نه پر دا ناوه کې چې یو خله یو در بند داشته وسته چې فرض کې لکه د کوچی چې کاغه د سریاب څخه چې دوری ووتی دا سپیرجن چې ورته وای لا دا سیدا لار پر کوم ځای ولاړ پر بولان و دا یو دربند یو کې کنه یو داس دربند اوس دا دربند لار پر کوم ځای ووتی پر بلیلی ووتی وای یار پر بلیلی یو دربند بلیلی دی دا کوچ ناوا ده کنه کوچ ناوی دربندون لري کنه لې خو یو هغه دی یو کم دوا میته شي بلې فرض کې دلته کوم یو لارستا چړک وتلې پر دانی راشي او کیش کوم ځای باندې سرون خوش او ما ته بیت ها پانی راځي وکړ یو در باندې د انی دی بس دا شي فرض کی دا د مکی لشکر روان دی پر دغه بولان پر لار باندې د خوم راځي چاله دغه وادي تر راځي مثلا دا د کوټي بازار شاه یا د کوټي بازار یا لږ دا خو یا خو یو ځای ورته جوړ کی دغه نوغه چاهان دی د دنو بدر دی دغه چاهانمسته چوبمسته او زونمسته دلته څه کورونه بخوا او مطلب ادری مدری څه ست ست خبرونه ست مطلب دلته څه باندې شي وي په خو دغه ځای دی یو بوله وسره دی مقبل الله خدای شي لاره پر بلیلی باندې سدا ولاره پر چمن پر چمن باندې اته یو ځ دغه طرف فرض چې نو یو خو در باندې هغه یو در باندې ځان یو د نه چاواله د هني والک نو دلته مدني لشکر دا د اني خلیته را کوم ځای لره هني خلیته را د تر اورسی هاغه لشکر را اورسی دی خاص د سریاب ول خلی لره غدا خلی لره دا د خلی لره دواره د خلی په خلص وسره کتلې لار خو نو دوری دا کتنه خو لار وایشتل کنه هغه پر کوم واول ول افرج کدی واړه ول تر شهر روان دک بشولار د ګلستان پر دغه غلا کو باندې دی ولاره ولاره پر کوم ځای باندې ها یا اخه دغه شی واړه ول پر کانه کو پر دا فائدہ شید راو ګرځول کاټه کو دوری ول مدني لشکر چې د انی خلیل راغی خپل د داس بیرجن د سریاب تل راغی تا غزیل راغل ولو توعدتم لاختلفتم فی المیعاد د ځان دې په نسوي د توري روان دي بیا پر غسر خلاص الله تعالی چې می خلف خل را واستلش کته شي با خیده وعده سره کړی وي چې په دا ورځ به موږ ته دې ځان را رسو تی به نوم دلې تی به دا ان خو دې ځان را رسو موږ به دا خلې لچا ته شي که وعده سره کړی وي پر وعده را روان شي وي لا به هم شاید دا شي خلف خل نه وځ راغل لکه چې ما تدبیر درته کړی وو الله وايي لکه ماچ تدبیر کړی د خلاف په خلم سره راوس دا د یخلې لراغه هغه هغه خلې لراغه ما به ته وبدي وس وبو ته لا نه جوړ شي دي دا هم کوشش کی دا وبو خاون سي هغه هم کوشش کی چې دا وبو خاون سي ول سخلا هم چې لشکر دا ځل راورس پیغمبر علیه السلام بیا بلش په تدل ته تیر کړل په هر حال خو نو پړاو دی لدی پړاو هغه پړاو هغه پړاو فدا دوران کې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم چې به کوم ځای کې شپه او ورځ به ودل د مرګري به د شاو خوا واستول شاو خوا ګوري چیرې کمین نه راته نیولې چې چیرې راته پټ نه چیرې مخ نه راته نیولې مطلب قسمې کولې څنګه وایې قسمې فدا دوران کې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم او حضرت صدیق په خپل دی دوانم روان شو قسمه ګرد قسمه کول لوی مولي صاحب قسمه کی شه هغه دی نو مو چې خالی پناتی نو هغه وام قسمه دیم ما پیو سره پیدا حقیقا هغه لغی خور روان هغه چې پشت نه وګه یوره بډا دی خاطر روان لو بډا کا لو ول ته په بدل شکر غی خبر پس لاس لاس زنده تر اورته وای چې موږ نو خون نه نه خبر کنه ما موږ دې نه ول ته په دان لشکر خبر یې دغه لشکر ته معلوم دی چی دی هغه لیکم لشکر ول محمد او اصحابو بلې درت یاد کې ولې قریش او ابو جهل د مرګري دم ځان ورته یو شی چې تاسو خو نه غنه ول په نه خبر څو مسود لشکر کوم دی کې وو په کومه علاقه وو ډیر وو لږ وو څنګه حال وو څنګه وال اگر ته لته چوک یاس ول ته مش څنګه ته د لشکر وار راکه په خبرې ول یا یا شته چې دې ځان نه شولې نو زه چیرې اندر کوم اگر تل خیر تیرا ہو جائے بیا مل حال در بل بزان دروش بل بدا شہر تو بل وہ ہم ازا بڑا تبصرہ پر شروع کرو لا مکی لشکر بنو دغن لشکر خزانہ سبین جیری کنا ولا لو کہ ما معلومات خطر دی ز خبر سوا ہے ما نسیا بل روز پلان ہے دش پتہ لار پلان ہے جس مش پر کلی راغی آگئی خزانہ زندگی دے کچھ اور جی کنا ہاگا حال را کیا بل روز اقبل بیا حال را ما تے حال را کی تخ چې محمد او اصحاب صلی الله علیه وسلم دته نه مرګری و دای لږ مرګری دي په فلانی ورځ په فلانی ځای لیدلی وو کدا هغه سړي خبره رښتا و نو نن به په فلانی ځای خاص په دغه ځای باندې چې دا د مدني لشکر پړاو دي دغه ځای اور یاد نو کدا خبر سړي خبره رښتا و نو نن به په دغه ځای کې او هغه ول د سړي ما ته فلانی ورځ حال چا راکې چې دی پر فلانی ځای نو کاغه خبره رښتا و نو نن به دی خفه فلانی ځای خاص پر هغه ځای چې هغه یاد کوي نو ولای دې ته زړه خلک دي کنه خو مسافتو نور من می چې دونه وخت کې دونه ځای ته لشکره سي به خبرې شم برای ورته ول نه شته اجازه واښې ته چوک یاس دوی ورته ول نحن مما مش دو بوت بچې روان جنن من الماء كل شيء حي خدو بوخ په داوډ دا ساری ذاتی کنه توری دی مې ما دې ورته کړې مې ما پس هغه سي روان دې پېښه په دا غزه هغه ستید په روان سوګه مې خالي دا جمله ورته وای دا یو ځان سره لګیا و دا مې ما مې ما اجا مې ما تاسو نو کوم څه و پي مې ما له را مې ما چې څه بل ځان نه خطو دې و دا سخت خو خو دا اوس کړي وای چې څنګه درځي هم دغه نه سفر وشو نه مې ما انا را شینچری لګاو د ځان خوشم مو ورغلی چې لما خو یې ګرځه حال ټول کې او دې چې دې ما ته دغه قدر جبله را ته ول من نحن مما ها خو لا روان بلان اوران حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو د عمر ګری نور سره دا ځوانان واسل تی لاسی پټ پټ دا و بو حتی جانور سوی چې دلته څنګه دې چې و بوله ورل دلته یو دوال خان هغه ګډی مډی د کول دایرا ونیو مزل تیرا اوس پڑھاو لے را اوس ته خبرې شاته اسلام دی شیری و تا کو نل تیرا اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم منځه ولاړ بس دې چې فلاش کوټ پنی ولال وای شاباس چې چوه گیس هغه ورته کې کا مش د قریش د لشکر د پار راغلی مش دا غس سقات یو هغه ولو بوړو د ګډی مر کړی دی پلاس پنی هغه ټول دروغ وای بیا به چې فلاخ شو بس ویټ پیغمبر اسلام په منځه ولاړ هغه خو نو وزرته وای کافلې چیرې وکړه انت په کافلې بسې وکړه انت د کافلې ډېر زودا وکړه نه ول کافلې راوښې درو ما هغه ورته ما ولا کافلې دلې د کاکا زغ لشکر راسته ولې ما غل لشکر په پلانې ځای باندې پړاو دی هله دی وتا کو نی دی ولیا یا ولا درو هغه کافلې راوښې خو زه ولا په کافلې خبر بیا به چې په لاخر ته خچ به به وټه کړ رسول الله مونږ کاو اخیرا غل کان ویول هغه ور یو دواغه له ځان شروع کوي ول کابل په پلان نه ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځوي دواره ول عجب ول چې دواغه درته ویل چې رښتا یې درته ویل چې نه من له ټپول مکه چې چې درته چې دواغه درته ول تی په شول کنه والله ول رښتا ده غذر درته ویل درته څنګه رښتا وای دا د کابل باندې نه دی خبر څه هغه دواره دراو ول له تراس چې نه ول شتنی ځنی وکړه ول څونه کسان په کوم ځای باندې ول کثیر غیر ولا خبرې کړ او نو ول څه وو ول ولا خبرې شته ته ته مال میز خو ډیر خلک دي کړ دغه ما څه خلک دي داسې شجی دي انجونې دي آر دیری دي جلو نه دي او کسی دا ګر شان پکې کوي ول نو آشا نن دا راته وای چې دروځي څو وشالالې هغه ور بس دروځي یو ورځ نه وشالال کې کله لاس وشالال کې کله نه وشالال کې کله لاس وشالال کې بدونه کسان بل پیغمبر اسلام رسول ولو لشکر چې دیغه د زرو په اس پاس کې دي یعنی زر یا څو پرا یا به څو ماندی هغه ووم د تر زر یو څه کسان ماندو پیغمبر اسلام له داو شو اندازه معلومه کړله چې په څو نه حد کې دي په دوه نه حد کې بیا ورته لاشا چوک چوک په کې کو ا مشهور مشهور خلک نو دی پیژندل دی الکان کو نو چې تیرو دی کا کا کو نو غټ خلک اور تو یہ فلانا ہے ابو جان پکشی کو ابو البختری پکشی کی دی اوت پا دی او شی پا دی او فلانا ہے دی او دا فلانا ہے دی او فلانا ہے دی او حکم بن حزام دی کن تکت خط خط نمونه واخس رسول الله صلی الله علیه وسلم سر و شور وای خپل لشکر والا ته ولولو ولو ولمکی خپل د ینی ټوکری در را تسکړی دي کوم په واره پر جوړ مو کا خدا ول کسان کوي دغه کی ا د زړه ټوکری دغه دي خود را تسکړی دي کې پر لاس تار دغه چې ولار خو نو په میدان شهرانو سپار اخو نوم په دومره د مامور او تلو یو بنی هاشم په کې شرکت ش نه کاو خو مجبورې لګایم وست حضرت عباس هم په کې وته روان شو یو بنی عدی قبیله او هغه کې څوک نه وسل لاکم بارا لګه کې د شمنم تو مشرانم وونه دا نو چې څوب له یو مخ روان په ډیر د مامور روان اخنس بن شریق دا د بنی زهرق بنی زهره د زهری نه نه مشهور محدث زهری نه نه قبیله دا به د دې معاهدی نو دائم را روان درې سو کسان د اغه هغه بیا فلارې جنی وګرځیدای هلته چې د ابو سفیان اطلاع دوی ته ورله نو بیا هغه ورتولې ډیر مشوره ورکړه ابو جهل ته چې کاکا څه خلاص سره کافله او صحیح سلامت سره دغه د الله د نرغي هوتل یني ته څه ضرورونه کوي اکن هغه دا مشوره وکړه چې کداسته چې کافله پات شول موږ خو د کافله د پاره سره روان نو بیا موږ نه درځ هغه له سره خوابات خو ډېر وخت لا بیا په ګرځ هغه درې سو کسان هغه بیا تخپل واپس دی په زرو کې پاتې شو شاو خو کې نش کم تر زرو ابو جهل کاکا دا تاثیر دا تر کیږي دا چې سم اخلاص نو کو قرآن کې پیو دا خلک صرف موږ به لاس وړي کړي دا خلک ګرځ نه کرای ویج دي یو ګرځ ته بیا بل دی کړي خپل ورځ یال تا دا کولې او خپل ورځ یال تا دا کولې دا خلک ملوت شته ول دې زم په مخ په سی واغستل دا خلک ته ولاګه چا ډوډۍ ور کړي نن اوس دې دون شو او وای دې موږ څه کوي اوس موږ کورای شو کاټلې ما خنيش اخر دا ځان ژوند دي چیرې شخو موږ لار دا غد مطلب ګذر دا غد موږ دې دې غد سار ما شام پر داس موږ کاټلې رواني دا لو شهر اچره بني پریسول نو موږ بزو کی چیرې بزان نن نن نو الله کا کا کا کر سره واپس لا چې نن یې داس معلومه نک چې بردا بدر می دې داس کړی دې چکرولې نه اور بیا بدری ورځ دلته فردا بدر باندې ډلونه ولاړ او دا پروت تمام چې څک قبایل آس پاس په اطرافو چې څک قبایل په دې کې به پرا وازت نه تللې تر هغه وخت چې قریشو داس میدان وګټي او دلته مو شان نه یلال کړی سورج او په دازې من سورج قینات دا سروزګری دا د انجونی والکان رخصی دلی نیی دا پت پر دنیا وازت لیلی نیی دا دا ترا نکیش لشکر مراوی سی بیرت مجھ واپس کیش نن چی بیاب از مجھ تاریخ از مجھ زامن من مسیحان لا دا یا کسا یاد لری بیاب اگر دو مر تفسری ور بانی کی زنن یو تاریخی کارنامه سر انجام کوم چی بیا دنیا یاد لری کن انو دا دخ بزام کی بل چو خودی تلاول دا خبر خود چیک دا دس مجھم اتفاق دی چی چیش بکو تاریخی کارنامه بی څه جی بوي په دې کې چې شپ مسته چې دا تاریخي ورځ ده تاریخي ده لیکن پرتاب نو سکورې ډېر په مسته کې بیا هم په دامه باندې کې ډېر څه کرایش پیدا هغه مشورې ورته ابو جهل هغه لوی قائد ایوانې څو بلاله په دا ورځ هغه عمومي امیر په دا ورځ ابو جهل نو ډېر مخلوق چې د قومو مشرکې خر مخلوق نو خو به انجام دغه لکه د چکی نو ډېر خر سردارانو کې د مشرانو کې خلک پیدا حتی چې دلته رااله چې دا په بدر واړول په دا وخت لا هم ډیر خلک د دوی د مشران دا جنگ باندې نو خوشحال ول سره چپ په سو بس کې څه خلاص سوله کافله پات سوله بالا په مخامخ په ورتګ نو خوندم نکي کې مرزار کو کړه هغه نور خر سردارانو قریشو بو جهل ته مشوره ور ول کې اگزار کو چوک شاباس نه راکی لاله لش خلک دي کنه او کې اگزار کو نو مبهړه کاکس دا دی یو بل زو مر خدا اگر د خپل کور او خپل خاندان دی ک خپل کور نه دی د پلانې ورور دی د پلانې زوی دی د پلانې ماما دی د پلانې وراره دی د پلانې اکا دی خو یو کور نه دی سره تقسیم شوی د قریش مې جوړوي مخه دی چا په سیلمل کې او غلب نه کافله بات شولا دا یې فریج دی دی و عرب سره فریج دا خو نو مخکیم څو ور نه درا مشورې په د سردارانو قریش کې وسولې بیرو به دا مشورې ولګه کا په تاسو کار ملل پیر دی لاتی کدا چې وښ دا د خبره دنیا قبول وکړه د عربو سره ومنل مشرید د لاس لورل هه نو خو ګانا نه شنو مېز پښت شنو خو بیرته دي چان زمرد او کدا چې وښ یو څوک د خبره الته یو پوڅ سول په د تحریک په مخ نه ولار دغه پروګرام د دین او مذهب پر مخ نه ولار بل څوک مخته ودرې دی به دي پر بل توان شي مخ بل بده اخلاص په کور کې بنو به دین سره راولېږي خپل کور کې د نن نه فقرای په دې په پربلیک زمشکور به دا د بدیل وره خلاص نو دغه وخت ما ابو جهل ته ډیرو کسان دا مشوره ورکړل هغه چې چا مشوره ورکړل څنګه ویریږي تاسو نو ورور جان پکشي کړي تاسو نو پلانای جان پکشي کړي تاسو نو پلانای جان پلی لاس په غوري خبري ویلا مرته وکړي هلان کې دلته څلور پنځه کسان د مشران ګرځ ورل ورته ویول شي کا پسې د ورکه ولیا ولا کې پرېز زمل داسې بکوم داسې بکوم داسې اوا سراور شي تر نو اخري صحابه تر دې لمخ نو په دا دربند باندې رانه نو لکه د چاولا مثلا دا انوال دا دربند رانه نو دا لاندې خوایا ونیول اذ انتم بعد بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى یادی چولاله د درغه ناوی درې در بند دي دغه یو در بند بلی دیرال هغه در بند هغه در بند له دا وبوله حدس خلیری دي خو غدی لکه وسکند شي یاده مدریات کې مله د سریاب سرچ دي سپیرجنټ او غد مچ سرل چې ورځي کړ خو لیری دي دغه دوه در بند دي دغه دوی هغه کیناری دي یو ته عدوه الدنيا ابل ته قصوا وین معنا نجدي یو لی الله وای چې کله تاسو هغه منظر ستې دریاتی تی دریات چې تاسو هغه منظر ته شتي راورسیدلس د نږدې غاړي ته د نږدې دربند ته د نږدې کیناری ته دوی پر کوم ځای باندې پر هغه لری کیناره قرب بعد ته چې شتخ سنسایت مفسرین بس غالبا اکثر ځغ نه پکې شاز یو نیم چې دوا وای یو نیم چې هغه د قرب د بعد د خموري زفی دي کنن نسبت چاته چې دا کیناره دغه اړه دغه طرف چې نږدې او لری نږدې چاته لری د چاست په دغه سره خلاصي نو دین نسبت ته خاص دي چې مدینه منورې ته خو نو واقعتا دغه کیناره دغه دربند نږدې وو چې د کم لشکر فروان مدني لشکر فروان اغبل له دې څخه چې لری عام طور مفسرین وګرځي پر دا نسبت جغیر نه چې جغیدل یې دین د قرب او د بعد نسبت چاته خاص دي مدینه ته خاص دي زما خپل ذوق دغه شوایې کوم تسریم نه دی لیدلی زوخ می دا وای چې دا قرب بود مدینی او مکی ته نه دا وغه وبوتغه میدان جنگ ته اخته چې هغه دواره روان یعنی هغه منزل خو نو د دواره هدف یو ځای وکنه د غد لشکر م یو منتها او د دې د لشکر کوم یو منتها په نظر کې و هغه منتها ته اخته دا لشکر مدینی لشکر د نقشې دروي چورتو غره هغه دا وبوت دی لن ور وته لیدي چې څه دی دا اواغ چې کوم دی هغه دربن وژ دی لری دی کنه اگر دربند پیر لیری دی لدا و بوس نو په الله جل جلاله دا غوښ د ناوی د دا کچی د دی ناوی دغه دو دربند لر خو ته هم دربند ترالس اغام دربند ترالس اغام رال دربندو ته دواړه یو زیرا ور رسیدلس لیکن تی دا نږدې دربند ته دوی هغه لیری دربند بهرال رال بیا د جن لمخس هل دواره ل نو که یو کتل چې به کوم ځای کې به خپل پړاو کو میدان جنگ هم چیرې د اوبو پروګرام یې ورته جوړ کړي چې اوبه به داسې اوبه به اصل په دا اوبو خبره وه چې هر یو دې کوشش کوي چې اول مړ چش ونیسو دا اوبه ونیسو نو شاته به مو اوبه وي نو د اوبو کیسه چې سړي برابره وي نو خو بیا سمه او که نه مشکلات پیدا کړي نو هر یو دا کوشش کاوه په هر حال دوی له مخه ور ورسېدل صحابه له مخه ور ورسېدل ناوران ماوران چې په دا پیدل چې دا درته مړ نه شوی قبضه کول ولې نو خود لشکر خو نو دون سره تلانولې هم نه شوی کړل مشکل خو یو محدود علاقه دا غدوی د خواته چې به ست نوران ماوران پاکی پاته دیدل هغه خراب هغه مات کړو به جنې و به ولې څوک چې ستره ځانته چې د بری مبري ورا چولې دا خپل خواته چې و دغه په دغه یو قبضه دا هم یو صحابي هران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې بل ځکه نقشه جوړه صحابي ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ول چې دا ځکه دلته زمج معسكر وي زمج چې شي معسكر مدلته وي نو دا بشي اولې پښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ول دا ته چې کوم ځای یادې معسكر جوړه دا وحیدی ک وحیدی خو امن الله وسلم نه کی جنګي تدبیر او مشوره ده نو زما خو مشوره داس کرے کی چې بردا ځای بنې معسكر جوړ رسول الله تل واو وې دا ډېر شرعه ده او کی چې دی ویل بس بیا دا هغه په خلوق هغه ځاګه نقشه ډېر شو هغه ډېر په پېدی ډېر شت ماهرانه مشوره ورک خدا شی وو چې دا صحابه او طرف ته فلا خوا باندې بیا مشکل یو دا پیدا شو چې دا علاقې ریګنه د طریق دی هغه د دوی خوا چې وو د مشرکینو هغه داش د امانی رازم زک هغه کې ریګ نه وو بس دا شپه او پیغمبر اسلام علیه السلام بدل ست یو ځای باندې د لشکره چې په کوم ځای معسكر وو نو دغه څخه په لوړه داسې غونډي راځاو پر دا ځای باندې د پاره یو جوګي جوړ کړ دای پاره کې ناس په دعا باندې لګیا او خدای ته توونه دی دعا وکولې دوه ډیر په جوړلې حضرت صدیق الله تعالی ور سره ولده سره پاګه عریش کې عریش بیا هغه تسلی ورکول بس ته د الله نبی بس ته الله د قبلې الله یې قبلې صحابه هم څه پریشانو دغه شپه یو څه د پریشانې و چې دا سهار سره جنگ جوړې دی دوری هم دی ګرز هم دی دغه په پری کې څوک لایم نسوي آسان هم نسوي تلې کدو دی کدری ور سره دی کغوش ور سره دی هغه هم نسوي دی سره خو نن پری کې نسوي تلې مشکل وی کړ دا وو خو برابر او بیا خدای شان دی چې وبم دغه شپه باندې چاته په کمزې معسكر او دغه لږ دوه بولې لري او په هم د سره په تر کې په چا باندې غسل اوښته یو جنابتونه مو کنه ای پریشان حالو الله جل جلاله د باران تنظیم ورته وکي ويذهب عنكم الرجس الشيطان وليرب على قلوبكم ويثبت به لا اقدام دا تور روان بس او به فر نازل کلی دای صفا باران او سدای زور ور باران او دمزک کی سرو پیدی داری ټینګ سوګن دا فضا نه فضا خلم تش باران چوی جو خدا دا اسمان سره پریم دی دای صفا مال می دمزک ک صفا شی بوتی صفا شی انسانان دا ستر و تازه کی پیدا شی بشاشت پیدا شی شری دی خوشاله خوشاله وسلون مسلون یو گپ دور تو کړل دغه د شیطان وسوسې مسوسې چې ولیدلې دغه هم په الله ځای لیکلې په دغه وبو کې طهارت خدا اثر وکړ نشاط پیدا شي څه شي نشاط پیدا شي سړی هغه ستاسو څنګه کې بیا برابر شي ته بیا کې برابر شي خاص یو په لچې کې وو ته بیا برابر شي ته نه برابر شي اکه سالا تو سستی مستی وو هغه راځي کایلی وو دا کې ګرځل شي ولارز ته بیا کې برابر شي بیرون شي دغه امامت الله بشماری کړ بس د صحابه او طرف نو زبردست نه کوی پرې کی چې بارانو چې کوم چی هي چې دغه نه پرې کی چې بارانو سي مزي دا د دې خوای د سمردار خورا شوې انده کم زک دا د دې خار چې وبراله نو آسان هم پکې شوې دل وش پم پکې وش وې دی وش کوم لاما دی به کزر شوې ها دا خاص کړ د ایم زک چې کلا کوي سربیر لندس کن سربیر چې لندس لاندې کلا دا وښه پکې چې یو وښه وشکی ولې بیا درته پوزم یو ځای د دې شکو دغه کوم سر خلاصي نو وښانه مشکې د لکسم کې د لداش په بلاغ تاسو کالي مالیم سره نه ودس بس د غت ځای لا دې خراب خرابه خرابه مال مې دلک دا بارې د یلې لو په کناتې زړې دیکل خنج نه واته خو د اختلاف ما بین تراغلی ولې د ډیر خلکو بس خدای شال وختي لا فلک په ارواچ وریږي وختي په حالات د بد ترافي داسیو مدرسې په جنگ کې بشوق اکثریت د دې خلکو څه شو په جنگ کې بشوق اگر چې ابو جان خو ډیر زور لگاو خوره دمامي وي چې نه دیری به وي خو بس ریش نه کاو چې نه کاو د ډیر کوشش وکړي یا نه خلې ریش نه کاو دا مشرانی داسې شکست دلو چې طبیعت یې نه او جنگونه خو په روحیه کې تل کیږي صفات روحیه دې سره ګډ وډري په منتشر منتشر حالت کې د اختلاف په حالت کې یو په بلې سم طبیعت هم نه په برابر بلغه سره زګر وای را ځای وکړ خو بارات پیغمبر اسلام دا ټول شپه په دعا ول سهار پیغمبر اسلام بیا دعا شروع کړل دومره ډیر ابتلا یا وکړ دومره ډیر دعا یا وکړ التجا یا رب ته وکړ اخر پدا ما بین یلی بلار دعا کوله دا چادر پر وجو پروت دا چادر لا اله الا الله ډیره دعا وس حضرت صدیق وراغه بیا به تسلیانی ورکړلې ول دا الله نبی بس تکنه بس ډیره جڑا دی وکړل الله قبلی ان شاء الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دا حالت کې بس تاسو ورناست د څلل غنودګي ور باندې راغلی نه شری دي نیم خبر از په دا حالت کې الله یو منظر وشکاره مشلا غرا پوښ بیدار ول مبارک جیرم په دربان لارس کامیاب وس حضرت جبرئیل د دور لشکره سره روان دی غبی هم دلا خوش مرغلی پراسان اوس پاره د دریش ګرد دریشی زدا دی او دریشی کوي مسلمین در د تیر زو کنه ګرد دریش په قاعده کوي په لنګوټو کې را روان دي فرشتي را ور رسیدلې او دا منظر وشکارس د تل لغات جنگ نری شروع شوی دا مخش پد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورلې صحابه د الله سي څه کسان ونیول دا لاس لا پرکشه شو ول د قضې د فلانی مقتل دی فلانی بدل ته مړی یا ابو جهل بدل ته مړی او عتبه بدل په دغه ځای مړی شیبه بدل په دغه ځای مړی ولید بدل او رای په هر بیا بدل په دغه ځای مړی دا څو غټ غټ مشران نمونه ورته واخ ول دا د دې مقتل دی کن ان شاء الله هیڅ فکر ما کوي بس په صحابه کې نور ول ولا پیدا سي جذبه پیدا صحابه لورز نو دا دي وجود نو سره برابر د دې پیغمبر علیه السلام خپل فوجونه ورته برابر خپل فوجونه برابر اول کدا دوران هجان دا یو صحابي لرزش در صف سمخت ولاو د سده نظر ازا او غنه وسره د سې لرز په داس باندې ورجګ کول شاته کړ او ورته ما په نشته ولې نه غزه نظر اجګ کړل دا حق ته په معنا ده د غیب دې راته ویل چې پر شاسو نزه دی ولې پر اجګ ولو دا حق هم نه ده باندې ول زه خپل بدلا قصاص غواړم ونو که شاته باندې ولوکن لاس لاس لاس لمن ورته پورته کول لاس قصاص خپل واخ کن بل دې دی ور لاس شو مټه بره وبې کی زما دې مچ کې کړ ول ما دا غوښت کنه و دې چې چل یو کړل بل دا وران کې هم د صاحب او د عشق د محبت دا کیفیت نه دې نه دي چې ور خطا کی ګور زه به په سم کا به ژوند دی نه نه دي کړ دا وکه بیا الله نبی دې تاسو چلو غلک ول بس دا نو ته به نه ته هم نه الا دات پای دي کړ کی دې ګور چې بیا زه ژوند دی پات سم کنس اخري من دا ته منا او چې او مچ خود سره واقف کړ ما دا یو بهانه وکړ پیغمبر انسان ډیر خوشاله هاي سفونه برابر حال ته ابو جهل ولار دي پر اس باندې سپور دي کله په سور لوک باندې سپوري نو د سرو زرو د سپینو زرو نتی پکشي کی دي کوک نه ولا د کسره هغه بیا د سامبو لاس ته ورل کړ نه ته مت سره کړ کورا په یو شارو شوکت باندې د لشکر ری دي برابرې دور ریولاش سفونه دور ریولاش دې کیږي کله په شو کله پر اس کله پر وش سره تیاریاں شروع حضرت عبدالرحمن ابن عوف دا په کتابو کې راځي دا چې دا تیار تفصیلات می دورې ګور اوس ما پرسنګ باندې نو خدای هو تلر کې و د توري جنگ ور سره دا وښه ما سره طاقتور مرګري اوس ما پرسنګ باندې چې بچول الکان یو پر یو صد یو ببل دوان انصاریان کان دي او د یو سپینسری زمان دي لاري ما نظر کې می دراو غزدل شي او شو طاقتور سره دې په لوانان دي پرسنګ ولاړ ونو شو کن ول دا تصور مې له ځان سره وای دا یو بدا غوښ را ته پریوته ول کاکا مش مش تنم دغه دي آرام دغه دي امه شته څه وای کاکا ول کاکا ورته لیا ول لا ابو جهل بنر او شه تا دې نو خبيشت دي وای مش پیغمبر ته دې شکن ځکې دا چوک دي تکم یو دي د الله شکر کې ته ما تر او شه ول قرآن کې خو دې چې مو غره په جوړ چې دې وای مرتا کړی منی ول دې بلا غوښ را ته پروت دي وسې لا بل پټې کړ دا بل وروره په تیږي چې هغه نه ورني بیا هغه سر وځي زیه مار کوم کنه نه هغه نه راتونه صحه کې ران سمه شتال کان وګور تا ته وځ بردا سوچونه ول چې دا کمزوري ال کان دی پر څنګ ول ته چې دا مجلس خلاص کې خیر وته دی بس ما ته لې بچی باندې ویني وګور پا سر وځ چې سپور دی اسفونه چې برابر یو نه دغه دی خیر ته درې بیا به ګورم پری ولا کښدم څه کې ول دا چې خلاص دا بل په غوږ راته پریوته اغه هم د غبشتنه کې وکړه که هغه ورته لیا ول دا ابو جهل به نه در معلوم کړ دا ډیر خبيست دا ډیر رزل دي زموږ رسول ته دا شي څنګه یې کې باپ سی وایي کنه او ډیر زیر کړی دي زموږ پیغمبر دا په انصار او کانو دیو نه پیژنې خپل من دي نه کلو مکه خلګې څه پیژنې په نامه خو یار دې لیکنه په دې دی نه ولې دې لیکل ول ما ورته لیا ان شری ویني ول هو لا افسر وو شي سپور دی اک بس بیا ته پریش په جنگ په دوران کې ولا خبرې مې ګرځک چیرې پیدا کې مردارو خیر صفونه برابر د معمول مطابق چنګونو خوول به پهلوانان راشي اوس وای څوک خرار راشي اوس یو درې دانی پهلوانان راشي اوس د دیغه د دوانه یو سری زامن او تبا او شیبه در بیا زامن ولید بیا د بل ربیا زامن زوی ولید جلاو د قریش میدان تر راشي اوس میدان تر راشي اوس د دې خسري او عبد الله ابن برواحه ام مشهور شاعر مشهور شعر شدیر لوی قصیدی دی دیر مجاہد مجاہدانا شعر دیر ویل نحن الذین بایعوا محمد علی الجهاد ما بقینا مد داور شیوست دودان آلکان ور شیوست او بشتنو لیه من انتم تی چوک یخ خورتلی زندان ساریانی کن مجدان سخرش لذر لاسا مجد تی شریس کار نلن تی شمس سیالان نیس مجد پل ترگون وارو مجد تی شریس نجنگی وی فدر شرمیر دان سار کنو بیا دا قریش تر زان چیش بللتن دا اوس خزره جدا نور قبیلی کنو تر زان دو برابر پوجه نه بلل بس رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته واپس رسول الله دا څه وای ول دا خدا غوای رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی تول راوس حضرت حمزه تول راوس عبید ابن ها حارث هغه تول راوس دا قریش خاص قریش او بیا خاص کر د رسول الله خاندان خاص خاندان بنی هاشم دا دری او تراو شو ولا کمیا هغه یو څوک نه پیژنه لا نور لا بس وس وس ویني ویني وس سره برابر دا نو زموږ سیالان دي ته برو دي کن ا بس سره ور رسید دا ور رسید بیا چې مخ را ګرځوي حضرت علی او حضرت حمزه خدا خپل دواره د شو کې برغه ځای قرار فکر ګر سره بس بالا او شت ته کی برغه ځای پر ځای و شروع ول دا دواره دغه ښه قرار ا بل شو اغلش په عمر بډاو او بيدا اغلش په عمر بډاو اغبل سره واري شو کنه خرفي یو څو خرفي شو په اخره پی په نتیجه کې دوا زخمیان شو گزار اوبس حضرت علي او حضرت حمزه د خپل هغه چوره فارغ وسو چې راور رسیدل کړه دغه هم شو چکری چکری کې کنه هغه خپل غیر راپورته کې دشتي را واخسته کنه هغه بیا زخمی ورسته بیا شیت ورس شیت په لارې چې بیرته مدینه ته تلل پر دالارې باندې شیت بس دا ترول لگیا دواران و عمومی لاس ول بیدهی کنه لاس ول بیده لگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دعای ورد کولی بیا برا شوست بیا با او خطه اخبال اگا پرال ورزی بورتناس و دعای بی کولی یو گروپ پر دو بانی حضرت سعد ابن معاز پا قیادت کی پر دو بانی حالت حولا بکن چی خام خدانی لی خواست رفا پتا بین دشمن پر دا عمله ہونه کی این رضا حفاظت ایم کام اما از نو خراب دی نو بیا نو مشورو چه خراب سیور سوار دور جور سو توری دی چلیش صحابه وی وی علاقه بزان فیدو المشرق صدلا شایر مخایر لانو شای نورا سره کن بدوالا زیا دندا آغاز دی او لرگی آغاز دی بچا جگه ولی کن من دقا جسا و کن لیکن دام بی خدیر ولی دل کن جزا با بسی و روانو ورزغاس نمتر ما نمخ خبه ککری پاواز و لحط بوم شده کن ونزب قلیل لاش تو دری دندار بم لاش را کاش کن بس دلته نو فرشته و راګړی شولې چر راګړی شولې دا زر فرشتو دلته دلته په جنگ کې باقاعده یې سواستله د محققین او علماو تحقیق دا دی چې په متعدد غزواتو کې فرشتي راغلي دي لیکن په جنگ کې باقاعده حساب عملا مباشرتا نه د اخسته سوا د چاس سوا د بدر بس فرشتي هم راګړی شو جبرئیل ورته لا دی انور از تک ته منتظرم ناشته هغه نو چې 50000 وکنه دغه شي جلا جلا خېټې جوړې کړې وي هغه د جنگ رسول الله او رسول چې جنگ کوي ګرته په یو کله مور کړې وي څه کوي تر دا شي په خېټې خېټو باندې ورځي کړي کني خو کړه به خپل نام کولای شي یاره خدای تعالی خو مشته رسول الله شي کني خدای تعالی خو دغه چې دا یو فرشته نه د غیب ګرته په مزکر نه دشتلی وای نو نه نشته خره نشته لای شي یو رسول ته جهان ته ورته د دین یو حساب جهاد د دین یو حساب ګرځیدل نو هر ورځ خونو نبی نه یو هر ورځ خونو بن اسرائیل راځه خو به تیاری ګوري نه واړو نه امت کوم نو لږ مهنت هم کیږي بس هالو ډوډ پر جوړ سو تاسو هات بدان پر جوړ په دغه ما به هغه الکان نن ځان ور وخت هغه ابو جهل پسې خو قتل قتل قتل قتل چیرې بيد والک مرغان ور وخت ګرځید را دړ کې بیا چې وخت بیا پکې سپارو حرام کنه بارا ده کنه الفاظ لیکي کنه چوي بارا ده وي يخه کې دي قرار کې يې غدا وي سال الله بخشي کې ورس حضرت عبد الله ابن مسعود بیا والا لای چې جنگ خلاص دي فروت خرار یو کن هي شوره لای کن افورت کې څنګه هاي چې مست تر برو وجل یو شو دا ده دا ته بس ګرځامونو مړ کار بچایو کن دې خر بچایو ول دایا زه مې ارمان دي پرې ول دا سر مې دایس لږ پرې کې ځاګړې لږ بڑا مې میږي کنه دستي له ني پرې کې حضرت عبد الله بن مسعود راوي وي داس یو دښت سر وټو پرې یا رسول الله تعالی له دال را غول یو زما د امت فرعون دغه دې ډېر به وخت زوي سی ګرځ بارال بجام شروع سبحان نور دی پاکستان چا ول لګولې چا په کم خوا وګرځې دې څوک د خدای سامانون نو وشتنی پاته سان دی نه پاته ستوري دی نه پاته زغری دی نه پات پر خوا چې لګول نو منډې څوک په کم خوا ځان خلاص هو څوک په کم ځان دا بیا کستا مشران مردار سو او بیا کس دغه مشران مشران خاص د خلک زړې د قریش پر خطې دا پر جیل پر قید راوځي اخر لاس ولې ودی کړ بس خدای یو عجب کیفیت راغی د الله نصرت کو دغه معنا ګرته دی حیران وو خپل به واسه زر کسانو لشکرم د دی ولا ورو خپل به واسه نیول ولې دی خو په دور وو کوټه دی په واه په نشد په ګره چپاپ پیګه کړ د خشی به کابل ته ولې زرا کشی خیر انت به بو ده بیا و تړی کړ دا سیر دود به بجو کړ خاص تما تما یو الوا الوا الوا ایو دود خري جنگ خلاص سامانونه راټول پیغمبر علیه السلام بیاوال دا ګرد دې ته ترپتا شوې ولې ولا تی زور کډای دا کړي ته کلیب عبادت کلیب عبادت کلیب اصل کې کی دا سارا کې نوران نه دا کلیب خو د قلب اس خدي کلیف ایل وزن دی معنی دا مقلوب دی دا چې نو سارا کې خو جوړی نو خو دا خاوره ای چا واری دغه وجه کلیب ورته وای دا خاوره اډول سوي نوران ځل په سارا بس دا ته زور کډای و د زور ناورم کډای امو بس دا ته ور واچ دا پیغمبر اسلام ور راغ ورته درې دی نم پا نم بیور یادول تانه نز های های بی بختو های دیر بد کورنه استاسی چی ده نبی کورنه واست دا گرد دا جهان تاس ما تا تاس لکور ویست لیکن پردو پا نارا کرد تاس ما تا بد وویل پردو شرا سر وکرد تاس زل کلی ویستم پردو خوندی کرم تاس ما تقذیب وکی او پردو می تصدیق وکی نو پا دقا حال وو پا دقا حال رم را وحل چنن دغه ځکه دا تر افراطه ایست بهرحال یو نوم حدیث کتابو کې دا تر څو واقعات تفصیلا در تر راځي امام بخاری هم دا تر واقعات را نقل کړي سامانونه راټول بندیان را کش کړي ودا ما بنچی بعضی بیا داسې هم چې په دغه دوران کې امر شته جنگ شته وو ختم سولانه یعنی په اخیری پای و نور خود شته ابو البختری یو قریشی وو غټ سړی ورشر سړی دا بیا حضرت بلال ډیر خوش کړي ابلال نو چې په ورو به څکو پاسره ګرمي په دبرو شي به پریستلې دا درو دوران بني عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ وای ما را روان کړی بس کتم بلال ول ما اوس را روان کړی دی قید کوم دوله وای هی وای نو اخ ته پریز دم وا دل کاکاتی پریز دم ولا ولا بکران کې پریز دم ما کوم شي په یاد یو ورو ته په خشم سوکر ناری حضرت عبدالرحمن ابن عوف نو په شوک ول به دې بیا یو کې دی کومک وځه ما هغه تل پکړه کې پرې ناری کړل ولان سار وکړ هله انت چې دې ول هغه راس الكفر کړ ول تقه دې د خبيش ته خبيسان دا کفار او رئیس دا غدي نن ژوندې دي عبدالرحمن ابن عوف ما نو په انصار ځوانان څوک لا خراو غوړل څل ول څکسر ول هغه دغه دې کوم فرصت حضرت عبدالرحمن ابن عوف قریب ناری کی هم کو بدا ما بگی چې پای یې کړ دوی کی زوی امر سره اول یې زوی ور تر دولک عبدالرحمن ابن عوف وای و دا زوی چې ور وو وی ول دونا قط چې کړه وکړ چې ماته روز دې انسان قط چې نه وره ده بس اخیر دائم پسې کوړ را کړ اوس مې زاسم سور سکه دې ظلمونه کوي نه د ماجر سره د ډیر ظلمونه کوي په مکه کې کونه دی دای نه ولا دي کوله تاسې ظلمونه کوي بهر بس دا تر ډیر کسان په دا اوخ کې چې هغه ته خشم باور نه هیڅ خوش سیو هغه کسان حضرت ما سعد ابن معاذ خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړو دا خلک چې دا خلک ژوند دی روان کړی د تختې تړه په پوره تړه په لنګوټه تړه یا په پوره تړه په یو برسې تړه د دې چې په خرابو د شورت کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خیال پر طبیعت چپ اوله کېدل ول وو په طبیعت مولا چپ اوله کېدل ول وای ول جنگ اول جنگ دي چې یو ور یخ کو نو بیا په خوان کېته ول څه شي دي ول زره می دا غواړي چې تا کت د دلت سره سره قرار وکړي شي ویني و به یو چې دا مزک پر وینو د ست کسره سي هغه ما بعد دغه تر ادا کیدان میدان کول دانو چې جنگ زور سوی تو وار مل دي سر جنگ جنگ سره کړي زور معلوم سوی نو بیا کسره سره کیدې کی نو بیا به سبا احسان پر کشي دي جنگ اول جنگ دی معرکه اول معرکه ده ډیره تاریخي موخه ده نو زما زړه دا غواړي چې بس سړی مې روغ نه وي پیش دغه خبره په نورس نظر دی عمرم کوله کنه مشورم دغه خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د خدای شان دی ول څوک زونه بیا تراشي د ټینګې پیدا کړی لکه ډبري ها دا چا بیا دا شپې پیدا کړی لکه شي دی حضرت عمر حضرت دی ول ول حضرت عمر ول ستا خدای شان دی لکه دا چا جلال الدر باندې غلیبه دی لکه د نوح علی السلام چې لا زه فورته کوي رب پر لا لا تزرع علی الارض من الكافرین الدیار جلول ته ور پرنه دی ولته تور جلالی کا تیم دا ترار شکایت اول تاسو صدیق نه ولسته طبيعت خونو جمالي دي نرم طبيعت هيك نرم طبيعت رجل الحمد لله انسان استاد نبي طبيعت ته ودي ولا حضرت ابراهيم عليه السلام هغه دا خو ما څور ټوکر کن نو دا ورته لفه من تبعني في نو مني ومن عصاني في نك غفور رحيم ول دينه ورته چ بلا کا سره مجھے څوک نه بني خدا ول نو تا غفور رحيم يل سر چلا پوک انسان ډير نرم طبيعت بحال نظر ابن حارس دا دا کوکریشی و خانان تو سڑیو دا دا عراق تا دیتلی و راتلی او دا بیاداسی پا دا کسو بانی دا دا سکندر و دا دارا و دا آغا چگت نکلونه و زمانشو دا خپل نکلونه دی دا خلق خپل نکلونه و تاریخی نکلونه و پا خواه دا کتابونه نو کانقا دا خبری گرد دا تاریخ پا نکلو را روانی وی پا صدور و پا سنو سر را روانی وی تاسو خبر مې وخت یو کتاب مې تاب لیدلې مې لیندار کړ دا مومن خان نکلې دا بلې درخوې دی او بل چار یا بل چار څنګه نست خضرې مدرې به وي کنه یو شی نه یست دغه نخلونه بیا نو لاخه بدا د نخلو کتابونه مراړل بس دغه معنی درته نه دلته به قاعده مجلسونه جوړ کړي و من الناس مې یشتري لاول حدیث کړه خبيس د رسول الله په شه داش پروپاګاندا کولې دا به قاعده سیمینار او پروګرام قانون شن جوړ کړي او بیا به د ځوانان کتر او شاعران به راوښتل شاعران بشیرون نه رسول الله په شه بد ویل او د شرابو د کبابو د انجونو یا یو مستی و چې جوړه کړی و دا اورځي یو ژوندۍ پلاس و ژوندۍ پلاس و یو عقبا ابن ابي معيط هغه سړی ام ژوندۍ پلاس ورلې چې د پیغمبر اسلام و سلام پر وجو مبارک باندې لری واچول کلمې نه وي ته په منځه ولاړ دا پر واچو دغه دواره پلاس ور دغه مدینې ته نو رسول پلاری باندې یو ځای کې فراونی ول حضرت لی دی ولې وایک هاشمور ولر سو غم داسي ورته شي دای چې زړه د کباب ورته هی عزت شروع چګری به کړی خو نه به وکړي هغه خپل نه لري کړل رسول الله دوی ته ځای سم براو غولای جن یک شنیان هغه د مو چوکې رسول الله ورته یو نار نار هغه د فار وور وور هغه به خشم ورلې رسول الله لم ډیر په دې راځي کوي په هر حال واس نو جین در میدان سره روان شو را تیاری ان شروع سولې په دا اخینو دوخته غنیمتونو پرول من درته ویلی چې د غنیمتو په دا وخت کې جګړه رااله چون کی دا بعضی خلک په د اخري وخت هم د جنگ د ځوانان خوب شي وګرځیدل خبر شي وګرځیدل چې وګرځیدل چې په دا څو اولاد په دا شیل اولاد څو په شیل اولاد څو په شیل اولاد دی په پسیس د غنور دلته دا سامانونه راټول دیو د ځان حق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت کوي او ول زمون حق دی او ول خل دشمنان مش پسیس غلول کن او ول زمون حق بس د دې دا شر جګړال مثلا رسول الله تعالی الله او زمون شفو رسول الله ته کامران چې دا خو غنیمت انفال معنا ده نفل نفل معنا سو د امر زائد شي دي د جنگ کرا غلې دا خو ستا د شرف د پیغمبر اسلام شرف د دې شرف او اعزاز چې د ته چی حلال غنیمت خوراک لہذا د دې اختیار ستا په لاس دا غنیمت ته الله او د رسول دی رسول خدای الله نائب او خلیفہ لہذا د دې اختیارات د ته تفویض دي او بیا تقسیم طریقه هم الله پخپل اکبر وشول چې تقسیم پر تانه دي تقسیم پر ما تقسیم مسلم وروشول وعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه لرسول الله ذل قربا واليتامى والمساكين وفي سبيل المصارف وشول چې دغه خمس په ځنی باسي دغه نورې څلورې شي پر دغه مجاهدینو غزات باندې تقسیم کا بیا چې دا چا اصلي دغه دوه برخي چې پیاده دي دغه یو برخه پاتې سو دغه پنځمه د پنځمه بیا درته پنځه ده دا پنځه ځای کی یو حصہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل دا ستا ضرورتونه دا ستا خرج دا ستا خوراک دا بته پات الله څلوري سي د څلوري سي غمو شول شي دا به څو چاته ورګه لذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل یو حساب دې د مسافر ملمانو چې راځي دا خوم د مسلمانانو د ګډي ملمانو دي دا د ملمنې د چادا د میم خانه خرص دي بیا یاره دا د ملمستون خرص دي ولید مسلمانانو نماینده خونو د امیر و د عامه شروي نو خو د مسلمانانو یو کور دي د نماینده دي نو هغه اخراجات چې ملمر راځي هم د ګردو دي کده د ګرد ریاست معاملات یا خونو د ګرد مسلمانانو معاملات کده یو سړی لہذا اخراجات به هم د ټول مسلمانانو د ګډي سره ځي لہذا یو د ول د میم خانی د مسافرو د شي مسافر جیو راځي د هغه یو د عام مسکینان د در پدار د هزفلی په ریاست کې د خارو غریب خلک ته ته به ورکوي مسکینیت ایمان دي هغه ته به تنخای ولا مقرر کوي یا وخت تور شي ورغله یې ته به ورکوي یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه خاندانو نه دغه اقرباو هغه بنی هاشم چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره په دور کفر کې هم راسته کړو او په چا کې په دور اسلام کې هم سره کړو د دوغو لپاره دغه خمس الخمس المقرر په فوصله بس صحابه وايي روایت کې راځي پرون مې ملته چې زمر پر جګړه سول د تلال ما بین احکام راوخس زمر د ګډ زلاسه دا شی وښت او خپل پیغمبر ته حواله ګر سره دواره دغه قانون جوړ در سره بقاعده د غنیمت قانون دا غو ګردو عمر د فار یو فیدی هغه چې جنگ نه سوی پر هغه مزه کبن بیا هغه په سوره حشر کې درته راځي مما فاء الله علی رسولی من القرآن هغه جلا مسله دا انفال دوی د فار مقرره سوره زی ورس درته وای یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول غنیمتو په بافشتنه درته کی ورته وای چې غنیمتونه خدا الله او رسول فَتَقُوا اللَّهَ وَاصْحُوا اتخرج ګوره اختلاف راغلی الله جل جلاله د استیمو مینان ته ول چې په داشیان باید ستاسو د سب اختلاف او د انتشار سبب نه وګرځي دې خیال به دا ساتي چې خپل جماعت متحد او متفق وساتي دا دایمه ډیر خیال سات فَتَقُوا اللَّهَ الله سنو بیره واسحو ذات بینکم تاسو اصلاح ذات البین دا لفظ د ذات یو تاکید غونډې لفظ دی چې خپل دا خپل په مابین کې خپل په خپل پخپل ما باندې دنن د دغه حالو څه کوي ډیر خیال ساتي د جګړې مخ واطيع الله ورسوله د الله خبرې بمني او د الله د رسول خبرې مني ان كنتم مؤمنين كواقيه مؤمنان ياس لکه چی ياس لکه چی ياس نو د مؤمن شان دغه چې اطاعت ما ده پکشي څه جی ویل جګړې بنک انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون دا نقشه بالکل په صحابهو کې موجوده او الله یو د مؤمن یو خاص شان بیان کوي او د مؤمن شان داري چې په درس کې د قران د تلاوت په دوران د په ایمان کې تازگی پیدا کیږي چې جوړ دیږي تازگی پیدا کیږي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله مؤمنان هغه دي چې الله